historię serwisową, która potencjalnie pozwoli Ci uzyskać wyższą cenę przy odsprzedaży auta. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Volkswagenów czteroletnich i starszych. Zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Beko Easy Clean. Wymienny akumulator. Do 60 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Start rozmów w Riadzie. Amerykanie i Rosjanie ustalają warunki zawieszenia walk w Ukrainie. Najpierw przyznał się do winy, potem z zeznań się wycofał. Sprawca potrójnego zabójstwa w Puszczykowie usłyszy wyrok. Gang narkotykowy rozbity w Warszawie. Policjanci zatrzymali 9 osób i przejęli kilkanaście kilogramów środków odurzających. W Riyadzie trwają rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie częściowego zawieszenia broni w Ukrainie. Wczoraj w tej sprawie również w Arabii Saudyjskiej rozmawiali przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Zdaniem byłej ambasadorki w Rosji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dopóki Moskwa nie zmieni swojej postawy listy żądań, do rozejmu nie dojdzie. Tak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Po stronie ukraińskiej jest gotowość do rozejmu, a po stronie rosyjskiej jest cały czas manewrowanie i mówienie, że w zasadzie oni nie są zainteresowani, chyba że zostaną spełnione warunki, a warunki są nie do przyjęcia, bo to jest zaakceptowanie już tego, co terytorialnie sobie przywłaszczyli, łącznie z tym, czego jeszcze nie zdołali zdobyć, ale już włączyli jakby do państwa rosyjskiego, demilitaryzacja Ukrainy, czyli w zasadzie poddanie się. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziła, że część pieniędzy z KPO nie zostanie wykorzystana na zieloną transformację, ale zostanie przesunięta na Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. Samorządy nie będą stratne. Znaczna część pójdzie też do samorządów, to jest ważne, tylko na inne inwestycje niż no niestety zielone, czyli związane z bezpieczeństwem podwójnego zastosowania inwestycjami typu parking, który jednocześnie jest schronem, ale na przykład droga, która udźwignie ciężki sprzęt także. Budżet Funduszu Bezpieczeństwa i obronności to około 30 miliardów złotych. Przed południem zapadnie wyrok w sprawie potrójnego zabójstwa w podpoznańskim Puszczykowie. Jeżeli poznański sąd uzna rację prokuratury, oskarżony dostanie najwyższą możliwą karę. Dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Według śledczych 44-letni Sierhij T. zabił żonę i dwie córki w wieku 1,5 roku i 4 lat. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Sam zgłosił się do ochroniarzy Centrum Handlowego w Poznaniu i opowiedział, co się wydarzyło. Na początku procesu przyznał się do winy, ale na ostatniej rozprawie oświadczył, że to nie on zabił. Kilkanaście kilogramów narkotyków przyjęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozbili w Warszawie gang narkotykowy. Zatrzymali 13 osób. W zatrzymaniach brały udział zespoły bojowe CBŚP, a wśród zatrzymanych aż 9 osób to członkowie gangu. W ich mieszkaniach znaleziono kilkanaście kilogramów narkotyków, w tym kokainę, metamfetaminę, mefedron i tabletki ekstazji. Służby przejęły też urządzenia do produkcji narkotyków syntetycznych, broń palną i ponad 200 tysięcy złotych pochodzących z handlu narkotykami. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji, wprowadzania do obrotu i przemytu znacznych ilości narkotyków. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 24 marca to Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto nie tylko jest hołdem dla niezwykłych bohaterów, ale ma też bardzo aktualne przesłanie, wyjaśnia historyk Mateusz Szczepaniak. Jest to historia, którą powinniśmy też postrzegać w bardziej uniwersalny sposób, to znaczy nie tylko dziejąca się tam i wtedy, Polacy, Żydzi, okupacja niemiecka i zagłada, ale generalnie gotowość do ryzykowania swoim życiem na rzecz innych, do pomagania innym w potrzebie, nie oglądając się na to, czy są to dla nas ludzie bliscy, czy ich znamy. Według szacunków IPN-u za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali około 1000 osób. Pół tysiąca ulic w stolicy Francji zmieni się w tereny zielone. Zagłosowali za tym sami paryżanie. Wczorajsze referendum to kolejna inicjatywa lewicowych władz ratusza, mająca na celu ograniczenie używania samochodów i poprawę jakości powietrza w stolicy. Jak pisze Reuters, mieszkańcy Paryża w zdecydowanej większości opowiedzieli się za dalszym ograniczaniem motoryzacji i poszerzaniem zielonych stref. Według oficjalnych rezultatów niemal 66% zagłosowało w referendum na tak, a 34% było przeciwnych inicjatywie. A w konsultacjach zorganizowanych przez władze miejskie wzięło jednak udział zaledwie 4% uprawnionych do głosowania, zauważa agencja. Dodatkowe 500 ulic, które zostaną przekształcone w strefy piesze, zwiększy liczbę tzw. zielonych płuc miasta do niemal 700. Klimat. Jakość powietrza w Kłodzku jest dostateczna, w południowo-zachodniej Polsce umiarkowana, na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 17% energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze raz o poranku o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Gro kibiców postawiło wczorajszego wieczora na mecz Hiszpanów z Holendrami w piłkarskiej Lidze Narodów. To był świetny wybór. O awansie La Furia Roja do półfinału decydowały rzuty karne. Po 90 minutach było po 2, po dogrywce po 3. 3-3 było na tablicy wyników też po ostatnim gwizdku sędziego Szymona Marciniaka w Dortmundzie. Także spotkanie Niemców z Włochami wcale nie było erzacem. Kiedy wygrywasz u rywali 2-1, a u siebie prowadzisz do przerwy 3-0, to trudno wyobrazić sobie, że możesz jeszcze mieć problemy. Zespół Nagelsmana pokazał, że możesz. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Coś za krótka była ta korespondencja. Do półfinału awansowali Niemcy oraz Francuzi. Dopiero po serii 11 lepsi od Chorwatów i Portugalczycy. Do pokonania Duńczyków potrzebowali dogrywki. Nie będzie jej w meczu naszych piłkarzy z Maltą. To rozgrywki grupowe w eliminacjach mundialu. Początek na Narodowym o 20:45. Doprecyzujmy, że od wczoraj w naszej grupie mamy Holendrów. Nasza lekkoatletyczna reprezentacja wywalczyła tylko jeden medal na halowych Mistrzostwach Świata w Nankin w Chinach. Srebrny w dość kuriozalnych okolicznościach wywalczyła nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów. Jak sobie przeanalizujemy, jaka to była sytuacja z tą sztafetą, to naprawdę było dość zabawne, bo przecież sztafeta naszych dziewczyn w ogóle nie planowała startu. Tymczasem okazało się, że tutaj wycofało się tak wiele sztafet i tak wiele problemów się pojawiło, że organizator sam do nas zadzwonił, żebyśmy przysłali do nich sztafetę, no bo nie ma kim zapełnić serii finałowe. No i tak też się stało. Mówił rekordzista Polski w biegu na 200 metrów Marcin Urbaś. Naszą sztafetę tworzyły Justyna Święter-Setic, Aleksandra Formela, Anastazja Kusi, Anna Maria Grytz. Chiny zamieniamy na Stany Zjednoczone i Florydę. Do czwartej rundy turnieju WTA w Miami po wygranej do 6-1 z Belgijką Elis Mertens awansowała Iga Świątek. O ćwierćfinał zagra z Ukrainką Elią Świtoliną. W ewentualnych dalszych spotkaniach na pewno nie trafi na Mirę Andrzejewą. Ta ogrywa Igę ostatnio regularnie, a tej nocy pokonała ją Amanda Anisimowa. Na zakończenie serwisu zaglądamy, właściwie to zostajemy za oceanem. Jeremy Sochan pomógł San Antonio Spurs w koszykarskiej lidze NBA pokonać wysoko na wyjeździe Toronto Raptors 123-89. Rzucił dla Spurs 9 punktów, dołożył do tego 5 zbiórek i 2 asysty. Od 7 stopni w górach na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej. Takie maksymalne temperatury mamy w prognozie na poniedziałek. Na ogół od 10 do 12 stopni będzie i będzie deszczowo. Przed południem na północnym wschodzie kraju, po południu na południu. W Tatrach możliwy też śnieg, a na południowym wschodzie kraju nawet burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. To napisy końcowe porannej audycji. Napisy intro. Kolejnej audycji zrobi za chwilę Justyna Grabasz. Tak, dzień dobry. A chciałabyś kogoś pozdrowić? Dzień dobry. Mamy na przykład. Pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mówię dzień dobry. Skład się trochę wymienia. Anna Regulska zostaje na stanowisku. Gosia Jakubowska w roli wydawczyni. No to dzień dobry. Dobrego dnia. Before I know what it feels. Speed of Sound 344 metry na sekundę, tak mi się przynajmniej wydaje. W tym pomieszczeniu prawie na pewno, czyli w trójkowym studiu. Prędkość dźwięku. Dzisiaj Coldplay rozpoczyna nam to spotkanie. Spotkanie pod szyldem Dobrego Dnia, które do godziny 12. I do 12 będziemy na przykład sprawdzać, jak malował pan Chagall. Będziemy zaglądać na zbliżające się ciekawe festiwale filmowe. Będziemy mieć dla państwa także koncertowe i płytowe niespodzianki, jak to zwykle w audycji Dobrego Dnia bywa. No to zapraszamy. Zapraszamy do słuchania wraz z piosenką dnia. Administrator Elektro i córka ogrodnika. Nie boisz się, nie budzisz się. klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, córka ogrodnika i skład administrator Elektro. Warszawska grupa, która się uformowała w roku 2013, teraz wydała kolejną płytę, bo ten utwór, który za nami, no to właśnie nie jest taki pojedynczy elektron, a element większej całości albumu, który się ukazał 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. No, lata 80. mocno na tej płycie słychać, to zresztą żadna nowość w przypadku tej grupy, ale tym razem te lata 80. brzmią nieco inaczej, bardziej z taką nutą tamtych lat. Brzmieniowo jest jednak całkiem współcześnie, bardziej współcześnie niż chociażby w przypadku ich poprzedniego albumu Biznesy i Romanse. Dzisiaj będziemy jeszcze do tej kompozycji wracać, a już teraz na naszej antenie Doechii i Anxiety. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my

A w naszym studiu także Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Spotykamy się na początku nowego sezonu turystycznego. To zacznijmy od tego, jakie będą w tym roku trendy i modne kierunki wyjazdów Polek i Polaków. W ubiegłym roku takim hitem okazały się city breaki, czy ta moda na krótkie właśnie wyjazdy do miast może się utrzymać. No i czy latem znowu wygra morze? Latem zawsze wygrywa morze w Polsce. To jest już nieuniknione. Natomiast faktycznie w tym roku sezon zacznie się wyjątkowo wcześnie, dlatego że z danych rezerwacyjnych wynika, że równie wielką popularnością co majówka cieszą się wyjazdy w okresie Wielkanocy, gdzie sprzyjający układ dni wolnych zachęca turystów do tego, żeby rezerwować również wyjazdy właśnie na święta jako alternatywę dla tradycyjnych świąt przy stole. Ale też no, majówka stała się już tak popularnym okresem tych pierwszych wyjazdów takich, no, powiedzmy już wakacyjnych, to jest tradycyjny początek sezonu, że stało się tak, że po prostu w majówkę popularność powoduje wzrost cen, wzrost też natężenia ruchu, no korki na drogach, tłum wszędzie, więc ta Wielkanoc staje się taką alternatywą troszeczkę tańszą i dającą tę swobodę, że to jest jeszcze troszkę przed sezonem, pogoda będzie mniej więcej ta sama, ale można liczyć na to, że ruch turystyczny będzie troszkę mniejszy i po prostu już ten sezon zacznie się w połowie kwietnia. A te city breaki utrzymają się? City breaki zawsze się utrzymują. To jest taki trend, powiedziałabym, z kategorii żelaznych. Co najwyżej zmienia się popularność konkretnych miast. Natomiast myślę, że sam trend jest nie do zniszczenia. Co ciekawe, lato no jeszcze się nie zaczęło i ten sezon jeszcze się nie zaczął, a biura podróży już sprzedają wyjazdy zimowe, czyli aż z takim wyprzedzeniem planujemy ten wypoczynek, bo co, taniej jak teraz zarezerwujemy? Tak, znaczy dla biur podróży zawsze korzystną sytuacją jest wiedzieć wcześniej mniej więcej, jakiego popytu można się spodziewać, po to, żeby lepiej rozplanować po prostu podaż. Dlatego już od wielu lat obserwujemy taki trend, że zanim jeszcze się skończą wakacje, rusza sprzedaż kolejnego sezonu, a zanim jeszcze w zasadzie skończy się zima, rusza już sprzedaż kolejnej zimy. Dlatego też, no to jest first minute, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że nie tylko ceny są niższe, około 30% można zaoszczędzić, kupując z tak dużym wyprzedzeniem, ale też ta podaż jest duża i można po prostu trafić dokładnie na tę ofertę, której się szuka. I to jest przewaga nad last minute, kiedy trzeba brać po prostu to, co zostało. Czyli dobra rada, szukajmy. Ja tylko powiem, bo tam o Bałtyku już wspominałyśmy, że od 11 kwietnia wstęp na Sopockie Molo znowu będzie płatny. Te opłaty obowiązują do końca września, no ale ceny biletów takie jak w ubiegłym roku, czyli 10 zł za normalny i 5 zł za ulgowy. Od 20 kwietnia goście odwiedzający Podlasie będą mogli skorzystać z dopłat do noclegu w ramach podlaskiego bonu turystycznego. Od dziś do 11 kwietnia do programu mogą się zgłaszać zainteresowani udziałem właściciele różnych obiektów noclegowych z tego regionu. Bon ma wspierać branżę, która odczuwa skutki trudnej sytuacji przy granicy z Białorusią. Wybierze się pani? Ma pani swoje ulubione miejsce na Podlasiu? No ja mam swoje ulubione miejsce. Oczywiście jest to Białowieża i Puszcza Białowieska. Zresztą jest to miejsce, do którego mam taki osobisty sentyment. Moja przyjaciółka szkolna jest przewodniczką po Puszczy i tam mieszka od wielu lat. Więc zawsze chętnie się tam wybieram i dla mnie właśnie no, Puszcza Białowieska, ten prapuszcza, ten najstarszy w Europie fragment Dziewiczego Lasu, no to jest coś, To jest fenomen na skalę Europy. Tak, unikatowy rzeczywiście, ale i Biebrzański Park Narodowy, i Kruszyniany, Grabarka, tak. Supra, Śltykocin. Tutaj można tych atrakcji sporo wymieniać. Ja też tak sobie myślę, że tam czas płynie wolniej, więc sporo osób to Podlasie wybiera. Dzisiaj rusza też strona internetowa BON-u, podlaskibonturystyczny.pl, z takim pięknym zdjęciem łosia w polu rzepaku, ale na początku będzie ona dostępna dla przedsiębiorców, a od 20 kwietnia, tak jak mówiłyśmy, dla turystów. Expo w Japonii coraz bliżej. Światowa wystawa rozpoczyna się w Osace 13 kwietnia i ja się tak zastanawiam, czy takie imprezy są atrakcyjne dla turystów, to po pierwsze, a po drugie, czy nasza obecność tam i nasz pawilon narodowy zachęci Japończyków do tego, żeby przylecieć na wakacje na przykład do Polski. No tego typu, znaczy Expo jest atrakcyjne nie tylko dla turystów, tam to zawsze przyciąga miliony osób, akurat myślę pod kątem ruchu turystycznego ważniejsze są imprezy sportowe i kulturalne niż targowe. Natomiast jeśli chodzi o promocję Polski w Japonii, no to powiedzmy sobie szczerze, jedno Expo wiosny nie czyni. Tutaj raczej potrzebna jest wieloletnia, konsekwentna strategia promocyjna na danym rynku. Ale tam też chyba trochę Chopin robi robotę. No, nie tylko, nie trochę. Głównie Chopin robi robotę, jeśli chodzi o Polskę w Japonii. I to jest coś, na czym się od lat opieramy w promocji. Natomiast, no jakby tak, Expo może odświeżyć, jakby jeśli zostanie dobrze wykorzystane oczywiście. No bo na każde targi trzeba mieć swoją strategię, trzeba mieć pomysł. Trzeba się wyróżnić wśród innych wystawców. No przecież nie tylko Polska tam będzie próbowała przykuć uwagę. Ponad 150 krajów się wystawia, także konkurencja będzie duża, no ale trzymamy kciuki, żeby ta nasza była też bardzo ciekawa. A na koniec wracamy do kraju, a konkretnie do Gniezna, które już od dawna przygotowuje się do obchodów milenium. 18 kwietnia rocznica koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. No i to z pewnością gratka dla turystów. Tak, będzie się dużo działo w Gnieźnie i warto wziąć to pod uwagę w kalendarzu na cały sezon praktycznie, dlatego że już od połowy kwietnia zaczną się wydarzenia plenerowe i nie tylko, które no zawsze po prostu zwiększają atrakcyjność danego miejsca, zawsze przyciągają tłumy, wszelkie jarmarki, festiwale, turnieje. To już od wielu lat widzimy, że raczej jest wtedy klęska urodzaju i trzeba o logistykę zadbać, żeby ludzie mieli gdzie zaparkować, gdzie zjeść, jak dojechać, niż raczej martwić się o to, że nie przyciągnie to ludzi. Szczególnie, że będą festiwale, będzie jarmark, będzie turniej rycerski. Co weekend praktycznie w szczycie sezonu w Gnieźnie coś będzie się działo, a zwieńczeniem tego będzie we wrześniu rocznica zjazdu gnieźnieńskiego. Także na pewno warto sprawdzić, tak, co się będzie działo i się wybrać. Tak, warto w tym roku Gniezno wziąć pod uwagę, myśląc o wyjazdach, chociażby właśnie takich city breakach w czasie tego bieżącego roku. Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Dzięki bardzo, Sylwia Zadrożna. Dziękuję. W turystycznym informatorze ekonomicznym. Dzisiaj. A Ekonomia w Trójce wraca po 16:30. Nad oceanem mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Zedziłam piasek z dna na wyspie pełnej szkła. Zadrżały dłonie. Zespół Przebiśniegi i Warszawa. Zepki, która się ukaże, jak wieść niesie, 26 marca, czyli pojutrze. I z pewnością będziemy wtedy do tej epki wracać. A ja jeszcze dodam, że ta kompozycja znajduje się także w propozycjach do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie. Zaglądając na tę stronę i patrząc w tę zakładkę, można oddać swój głos. Oczywiście trzeba zagłosować w inny sposób, nie tylko patrząc, ale to szczegóły już można znaleźć na naszej stronie. Wspomniałam dzisiaj, że 24 marca to jest rocznica wydania debiutanckiej płyty Pet Shop Boys, na którą trafiły takie przebojowe kompozycje jak West End Girls czy Suburbia, ale tego samego dnia, także 24 marca roku 86, ukazał się taki album jak Dirty Walk grupy The Rolling Stones, album, który promował singiel Harlem Shuffle. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko prysznie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija. Szybko jedno, póki może być. Cœur à découvrir. Je te dis. dobrze widzisz, jakim błądzę wzrokiem, ale koniec bliski, więc zachowaj dystans, gdy tylko poczuję, jak na ciebie działa, to tu wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki muszę biec. To akurat Katia i wszystko jedno. To jest jedna z jej najnowszych kompozycji, która przy okazji będzie do usłyszenia na przykład 8 kwietnia w klubie Niebo, gdzie Katia zagra koncert. Pięknie brzmi Katia na żywo, to mogę zapewnić. Takie to jest zmysłowe, ale też delikatne zarazem brzmienie. I ja właściwie nie mówię o tym koncercie 8 kwietnia od tak, bo my także mamy dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie i chętnie się nimi podzielimy. 8 kwietnia to jest wtorek, tak akurat, żeby się wyrwać na początku tygodnia i doświadczyć czegoś miłego. Jakby co, dobrego dnia @polskieradio.pl. Na ten adres można pisać, żeby wejściówki zdobyć. Katia, 8 kwietnia, warszawski klub Niebo. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz przypominam adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Na zegarze 8 minut do godziny 10, a już za chwilę na trójkowej antenie grupa Alt J i Left Hand Free, a potem zespół Spoon. I tackle Jesus.